te de ayudar. Canta, compañera, eu querer quixera collerte la man. Eu querer quixera collerte la man. Camiñar contigo, compañeriña leal. Eu querer quixera. Quero collerte la man. Quero collerte la man. Quero camiñar contigo, compañeriña leal. Bueno, pues vámonos, Xerelia Ribeira Sacra, Xulio. Vale. Que estamos no tempo xa de beber viño, de eso, de magostos, todo eso. Que algo nos contará o noso correspondente ali desde a capital da Ribeira Sacra? Hombre, además ten unha sección especial, quen che preguntou, non? Exactamente. Vamos alá. Pois moi boas tardes, Xosé Manuel. Hola, boas tardes. Boa tarde, benvido, moitas grazas por a túa... colaboración semanal. Puntual, ademais. Non pode ser menos. Gracias, José Manuel. Home cumplidor. José Manuel, moitas gracias. Se estivetes o tanto, pois un tal Víctor Fábregas... Conseguimos o reto? Sí, claro. Víctor Fábregas... Enganxeime tarde a emisión do programa, entón perdí a primeira media hora, pero a conversa con Elena Ferro ven a escoitei. Sí. Bueno, quizáis o dibuixo vaya por aí. Ai, pois casi... Hombre, pois ata lle para gracia. Seguro que... A onde envío? A un correo? Pues... Non temos correo do programa, envío a un dos vosos. Sí, sí, pues, sí, pero, correo do programa ou o mesmo WhatsApp que me haches a semana pasada, que tamén aproveitamos, non hai ningún problema. Sí, sí. A WhatsApp logo. Sí. O que iras, o que tu queiras, que era dos WhatsApp dos dous. Sí, sí. Que vale, despois xa un ou outro os pasamos. De acordo, porque aparte a parte de outras historias, creíme sen impresora. Ah, bueno. Entón, pa tema de escanear e tal, sí. Tamén estou sen ferramenta. Bueno. Entón, non sei, eu recupero un que teño por aí de Elena Ferro, eu aproveito, ou a ver se me ocurre algo e vos podo mandar por WhatsApp. Bueno, pero algo vai chegar, como sempre. Home, a túa creatividade sempre ben recibida, sabelo ti que apreciamos muitísimo. Carai, que ben me queredes ou que pelota me facedes. Tamén. Pero ben merecida, Ben merecida, correcto. Vale. Entón, volvendo ao caso. Espera un momentiño, que eu quería facer salientar tres cousas interesantísimas que ademais comentámola antes a micropechado Armando Maiseu. Hai un tal Máximo dende Suiza xunto coa súa dona Mercedes que nos sigue fielmente, que nos está saudando e escoitando, dice que manda unhos grandes apertas saudosas para todos. Tamén Carlos Alonso dende Hospitalet. Carlos Alonso desde Hospitalet tamén nos manda saudos. E Digna, a panadeira de Navia de Suarna, hai que lle mandar felicitacións, que tamén lle mandamos saúdos. Felicitacións porque nos acaba de enviar pois unha morea de produtos que é a mesma fabrica. Carai. Sí. Como queredes, Sí. Estamos celebrando estes 40 anos de Radio San Boi, pois por todo lo alto, xa ves. Sí, señor. Grandes colaboradores que temos. Sí. Bueno, pues eso está bien, la gente es agradecida. Claro, sí, que señor. Sí, claro. Nos también, Nos deseamos por lo menos, queremos compartirlos con todos, con todos los que nos estén escuchando. Sí, sí, porque o máximo cada xoves e cada sábado está ahí. sí. Bueno, pues ben, entón, tócache. A ver, como siempre, o quen che preguntou, que a sección que fai este quen lle fala, José Manuel Fernández, pues sabedes que este ano pues ten tres, digamos, tres, cuatro bloques. Bloques, sí. Actualidade, gústame, no me gusta, o reto, caralladas, viñeta. Ben, empezamos polo reto. Muy o bien. Da semana pasada, como non tiñamos reto de xente que nos sigue, dixemos o Víctor Fábregas, o tucho dos tonechos, cando aquela parella eran o máis a nivel de Galicia. É que, bueno, é un actor recoñecido, como falaste seguramente, pois pues, sí. Series moi moi populares de aquí da Televisión de Galicia, e claro. Colaborador puntual do Land Rover. Falaste con él, non? Sí, sí, sí, sí, ademais... Que tal foi? Encantado, moi amable... Diferido esta vez, pero sí, que tal foi, ben, non? Sí, sí, sí, sí. Moi amable. Eu xa cando chamei que me mandaches o contacto e tal, muy... pois... xa me recibiu cunha amabilidade que non vexas. Muy... Perfecto, moi bon tío, moi bon tío. Sí, bueno, sí, pues, tamén, reto... tamén fixo un pequeno inciso celebrando a amizade que vos une. Sí, tamén. Bueno, pois pues, tamén benvido. O sea, xa lle sí. retornarei sí, sí. ese... un comentario para sí. relacionado contigo o Alberto, vamos. Tamén pedímoslle que intercedera entre comiñas sí. Diante dun tal Roberto, a ver si somos capaces de conseguir o reto de que nos envíe ver, algún saúdo ou ou outra cousa. A ver, xa nos dixo eu polo menos en dicir. Intentando por todas as vías, por o que sí, veixo, Sí, sí, el dixo que o faría, que esta noite ademais haberá sorpresas e seguro que a xente se divertirá moito, que esa é a súa intención. Bueno, pues estamos aí pendentes. Entón, reto superado, unha vez máis. Quédanos só de momento por superar no que levamos de programa o de Roberto Vilar, pero sí. Bueno, xa se irá vendo. Xa é eso. Algún reto que nos dixeran seguidores e seguidoras para o seguinte? Non recibimos nada de momento, non. Bueno, pois pues, entón, desde aquí, ata que remate o programa ou ata que remate por lo menos a sección, quen che preguntou, que manden WhatsApp. Que manden un correo electrónico, que manden por mensaxería de Facebook, por onde sexa. Cal é o reto a quen queren que contactemos para un saludo, para unha entrevista, para o xoves que ven, de acordo? De acordo. Sí, sí, sí. Empezamos co tema das noticias, da actualidade. Gústame e non me gusta. Vale. Bueno, pues empezo con gústame. Gústame, pois, o exemplo de compromiso coa reciclaxe que teñen a Allariz. Sabedes que Allariz é unha vila pequena, pero bueno, moi coñecida polo seu bo facer, pola súa gobernanza do concello a nivel municipal, pois aparte de ser unha vila moi moi fermosa, moi ben coidada, ten moitos eventos e dinamiza moi ben a economía local. Pois ben, no tema de reciclaxe, pois tamén é un exemplo, un referente. A recuperación de envases de plástico e de vidro no 2020, este ano, o que vamos de ano, supera xa os números do ano anterior. Dende o concello din que, bueno, que isto non se conseguiría sen o respaldo da veciñanza, claro, claro, que claro. Colabora nas políticas por de separación, recuperación e reciclaxe. O sea que Allariz, exemplo de moitas cousas, pero tamén de sostenibilidade. Que máis? Tamén me gusta, pois, a que no Parlamento Galego se vota adiante a iniciativa do BNG para pedir unha intervención pública de Alcoa. Esta iniciativa do Grupo Nacionalista no Parlamento de Galicia foi respaldada, aprobada por unanimidade no Parlamento Galego, para instar a Xunta a demandar a colaboración, bueno, a demandar ao Goberno Central que interveña a Alcoa, que faga unha intervención pública temporal de Alcoa. Claro. Para bueno, mentres non se vende, que se faga cargo, digamos, dela o Estado. Claro. Manterase en activo a Alcoa e manterase o emprego. Eso que é unha solicitude, entón, da propia administración galega, é dicir, a Xunta de Galicia. Claro, a ver, a iniciativa parte do BNG no Parlamento, transaccionou esta iniciativa co PP, debateuse no Parlamento, e votouse, por unanimidade aceptouse. Entonces, que se acepta? Que se lle pida ao Goberno Central que se interveña de forma temporal al COA. Sí, o sea, que sí, se sí. Paga cargo da xestión e da administración da empresa ao Goberno Central mentras non se vende, para que non se paren as máquinas, se bota xente á rúa, claro. E se para actividade. Entón é unha medida provisional transitoria antes de atoparlle dunha vez vendedora al COA. Vendedor, entón, bueno, ou unha solución, aplaudo, claro que sí. Pareceme moi ben que se poñan de acordo como ten que ser en política, aínda que a ideoloxía sexa distante de uns e outros, bueno, que cousas tan importantes e vitais para un país, pois se poñan de acordo. Muy bien, claro, muy bien, que sea o máis lógico. É correcto. Tamén me gusta, me aledo de que se recoñeza a importancia do sector cultural, neste caso dos músicos e as músicas de Galicia, que sabemos que hai moita calidade, temos grandes artistas, pois ben, onte foi a gala dos sétimos premios Martín Kodak da música, unha gala que tivo lugar no Pazo da Cultura, e bueno, ali só estiveron presentes os representantes de cada un dos 60 candidatos finalistas. Sí, sí. Por streaming puidose seguir dende as casas. Houve casi 600 inscripcións de músicos e músicas, proxectos musicais que se presentaron para estes premios, que organiza a coñecida Adega Martín Kodak, a súa sétima edición. 600 inscripcións, de aí quedaron 60 finalistas, e onte pois foi, digamos, a entrega de premios. Sí. Non os vou a dicir todos, pero por exemplo, en canción de autor, levou o premio Silva Penide, moitas son coñecidos do programa, que os entrevistastes e forman parte da vosa carpeta de amigos e amigas. En pop, indie, hai unha chea de categorías, para un pouco abarcar o máximo posible todas as categorías de proxectos e de disciplinas musicais que temos. En pop indie, pois o premio foi para Guadi Galego. En música infantil, Magín Blanco. Por exemplo, en músicas do mundo, Naya Sami. Tamén, por exemplo, en verbenas, a Orquesta América de Vigo. En música popular, a Banda de Merza. En festival, por exemplo, levou premio o Agroqueer de Ulloa. E así, bueno, unha chea, non movo para aquí en todos. Música tradicional, Xavier Díaz e do Feiras de Salitre. Así, xa vos digo, unha chea de disciplinas que intentan abarcar pues, todos os estilos musicais do país. 60 foron os finalistas, e dai cada unha na súa categoría, que creo que eran 20 ou 21, pues levou o seu respectivo premio. Pero bueno, o que me gusta en definitiva é que se recoñeza pues, o valor cultural que ten a música neste país e os grandes valores e os grandes artistas que temos aquí. E bueno, vos sabedelo moi ben, e a audiencia de Galegos no Baix tamén o sabe, que dades conta de moitos e moitas ao longo de cada tempada. Bueno, e para rematar, tamén me gusta, como non, os éxitos da poesía galega. Levamos unha racha que isto parar. Cando se sementa, despois recóllese. Sí, claro. Por certo, que eu quería facer... Pois debe estar pasando algo así. Quería facer unha mención especial precisamente as dúas poetas galegas que... Por certo, unha tela aí casi de veciña, non? Unha tal Olga Novo, non? Correcto, alguma vez. A Olga Novo non a entrevistamos, pero pues, coñecémola moi de preto. Dime. Se non hai reto... Sí. Se non hai... ninguén nos reta, la audiencia, o rematar o programa, encargámonos de que o seguinte reto sexa contactar con Olga Novo. Vale. Que vos vale. Pois xa ves que ven. Pois eso intentaremos. Se non hai, de aquí a 6, ninguna mensaxe con reto de darnos audiencia, queda no noso tellao o a pelota a Olga Novo. En forma de reto que... Pois o xoves que vén terá Olga Novo. Pois será unha honra e un gran placer precisamente participar, bueno, tela no noso programa, posto que non somente é porque vén de recibir un grande premio a nivel nacional, sino porque ademais é unha grande poetisa que coñecemos de hai moito tempo, non somente por a nivel persoal, eu tamén o coñece, sino tamén porque participou no premio de poesía Rosalía de Castro, por moitas circunstancias, pero que claro, é moi admirada por parte nosa, polo menos a nivel persoal. Porque nunha entrevista que lle fixeron a ela, que non sei que cal era, dice, sí, le hemos recibido varios. Dice cuáles fueron los de más ilusión y tal. Dice, todos me fan ilusión, pero que me fixo ilusión fue el que recibí desde Rosalía de Castro en Cornellá, en Barcelona. El premio Nacional de Poesía. O sea, seguro que sale en Brad. Sí. Entonces, neste último Gústame de hoxe, pois gústame, bueno, os éxitos da poesía galega, que como vos dixen, supoño que é recoller os froitos do traballo e da divulgación que de anos de que se leva aquí no país, pois traballando nese eido, e da importancia que se lle está dando cada vez máis. Pois que menos que lembrar pois os éxitos destas últimas semanas, o de Olga Novo, Premio Nacional de Poesía coa súa obra Felicidade. Sí. Como ben dixe, a poeta e filóloga e profesora de aquí do Instituto IES a Pinguela, sí. Olga Novo. E tamén outro éxito para a poesía galega, Alba. O de Alba Cid. É unha poeta investigadora en poesía contemporánea e acaba de recibir o Premio Nacional de Poesía Miguel Hernández por a súa obra Atlas, sí, sí. O sea que, bueno, dous exitazos, dúas mulleres triunfando a nivel nacional facendo poesía en galego. O sea que isto, pouca broma, como se diría en catalán, pouca broma, sí, sí. E iso fai que o noso... Que se poña, non me gusta a frase que se poña de moda, sí. Que se lle dé valor e que se cree inquietude pola poesía. E ademais, a nós énchenos de orgullo e de honra e de prazer o feito de que estas dúas mulleres sexan premiadas a nivel nacional, posto que en anterioridade, antes dos 34 anos que levamos agora co Premio de Poesía Rosalía de Castro, elas tamén foron mencionadas no humilde certame de poesía. Por lo tanto, quere dicirse que o noso certame non vai mal encarrilado, nin tampouco digo eu, vamos, non, aparte que ides comprobando ano tras ano que cantidade de xente que pasou por ese concurso, eliximos... anos despois as metas que alcanza, ¿eh? Exactamente, o sea que non eliximos mal, vamos. Tedes aí instinto, sodes os Monchi da poesía. Sí, sí, sí. Bueno, eso podemos. Bueno, pues agora precisamente Ademais hai que pensar unha cousa. É o único certamen que me penso que se fai ese a nivel asociacións fora de Galicia, é o único. Coido que sí, sí. Bueno, pues, continuamos. Sí. Pues non me gusta. A ver, agora vamos con A ver. Pois mira, os non me gusta, teño dous, pero porque son, por así decirlo, trending topic dos non me gusta, creo que xenerais de moita xente, non son os meus. E agora iredes me dar a razón ou non. Os non me gusta de hoxe son, un, a pandemia, evidentemente, a pandemia localizada en Galicia, pois decir, pois, non me gusta, que Galicia pois roza xa o medio milleiro de contagios. Carai. Como nos peores momentos dos comezos da crise sanitaria, ata hoxe faleceron xa 847 persoas, aumentan os ingresos hospitalarios, novos concellos entraron en alerta vermella, como por exemplo Teo, aquí en Monforte, Nigrán, o Porriño. Total, 24 concellos xa en alerta vermella aquí en Galicia. O sea que non me gusta, como me ia gustar, e a ver se podemos atallar un pouco isto, aínda que tamén era previsible que agora no outono viñera unha ondada boa de virus, pero bueno, volve a tristura, volvemos a pechar, sí. Volvemos con incertezas e bueno, que nos afecte un mínimo dentro do posible a todos. Bueno, claro. Pues non che gusta, moi ben. Estamos de acordo. Me gusta e este non desubico, deslocalizo neste caso Galicia, non me falo a nivel nacional, porque sí. Bueno, quería dicilo e creo que tamén ides coincidir comigo, como dixen ao principio, que aún non me gusta generalizado. En contra do que comentei antes, de que pois no Parlamento Galego se puxeran de acordo, sí. No tema Alcoa, para pedir yo ao Goberno Central que se faga cargo, que a intervira, polo menos transitoriamente, hasta que se lle atope un comprador, se dá acordo en un tema vital para a Mariña e vital para Galicia, non pasa o mesmo pois a nivel nacional. A moción de censura de Vox, unha votada que foi votada abaixo, como era esperable, foi votada abaixo no Parlamento, non é o momento crear máis crispación, no. E non ten nin pés nin cabeza, e así quedou demostrado. Pero que non me gusta, en xeral, a confrontación política que está habendo a nivel nacional, sí. E máis en tempos de COVID. Eu outro día, falando con dous amigos nun bar, dicía lles eu, é que eu comparo as aldeas. Sí. O que escoitábamos de nosos pais, de nosos avós, uh-huh. que nunha aldea os veciños podían se levar mal por un cabreo, por un malentendido, podían non se falar ou tirar os trastos á cabeza, pero cando había un lume, cando había unha urxencia que había que levar alguén ao hospital, había que axudar porque non había xente para a matanza, había que axudar porque pois había unha enfermidade, etcétera, etcétera, aí todos a unha esquecíase o pois a enemistad, o enfado, e aí arrimábase o ombreiro e pa diante. E aquí pois non está pasando eso. Que non haxe unidade política para callar. Para todos. E están dando unha imaxe lamentable. Sí. Lamentable que podían apartar e tirar pa diante e despois pois xa volverán a decirse as boas tardes ou que sei, sí, pero agora non é o momento de andar como se suele dicir, de caralladas. Sí. Bueno, pues ahora dalle pé precisamente as súas caralladas, que sí. Tocalle a parte. Correcto, mira que ben fiado. Sí. No apartado logo de caralladas. Hoxe teño un misturado de humor. A ver. A primeira parte do misturado de humor é saber e coñecemento. Con Xosé Manuel sempre aprenderedes algo. A ver. E se tedes libretiña pequena, apuntade como fago eu. A ver, a vila máis barata de Galicia, sabes calé? Gangas do Morrazo. Gangas, sí, señor. A novelista máis anarquista da historia, sabes cal foi? Uh-huh. Ágata Christie. Ágata Christie. Sabedes que, bueno, a única solución coñecida ata agora pa a calvici é a resina. Sí. A resinación. Sí. Non hai outra. Sabedes que os de Vox non cotillean. Non hai outra, non. É a resinación. Está armando aínda co chiste este. Sí, sí, sí. Os de Vox non cotillean. Ai, non. Sabedes que fan? Non. Fachendean. Ah, claro. Son moi fachendosos. Os hipocondríacos, sabedes que son? Son pensadores. Pensadores, sí. Pensadores. Pensa guión dores, para contentar el millón. Exactamente. Sí, señor. Escoita, volvendo de atrás o de Vox, que non cotillean, que fachendean, sabes unha cousa que tamén hai que posiblemente sería bon. Canto menos mencionemos ese grupo, pues, menos publicidade ten. Tamén. ¿Verdad? Tamén é boa idea. Veña, é unha... A segunda parte do... Sí, sí. Do caralladas, do misturado de humor. Claro. Chamelle o traductor galaico. A ver. Este é un traductor galaico meu. Sí. Pero meu, que seguramente coincide con moita xente, que pasa que non está documentado. A ver. Bueno, hoxe vou aportar catro entregas. Sí, o sea, catro traducións. Eu digo vos agora, a frase é un traductor galaico de frase, de fraseología. Sí, sí. Eu digo vos primeiro a frase en castelán, e despois como sería a traducción ao galego. Queres tomar nota, se queda grabado. Imos aló. A primeira, en castelán sería: no aparentas los años que tienes. Ah. E a traducción ao galego: Non se che votan. Sí, de verdad. Ademais, xustiña, con pouquiño... Sí. Correcto, mira que rápido arregla o galego, cando quere. Sí, señor. Sen empregar demasiada saliva. Outra. Soy mucho mejor que él. ¿Dónde va a parar? ¿Sabes como se di en galego? Mexo por él. Esta tamén é rápida, entende a todo o mundo, ¿verdad? Ainda máis aforramento de sílabas. Ainda máis, pero vai ser complicando a cousa. A última xa ides flipar. Ainda quedan dúas. A outra. Vete acabando que tengo prisa. En galego. Remata xa. En galego. Bule. Sí, señor. Bule. Sí, la última, se podes poñer aí un redoble... De, como se fora un salto con doble tirabuzón. Non sei se non dá tempo. Non o temos. Non. Digo vos a frase en castelán. Dinos. Disculpe, pero no le he entendido bien lo que me quería decir. ¿Me lo podía repetir otra vez, por favor? A ver, longa. A ver, repite. Disculpe. Disculpe, pero no he entendido bien lo que me quería decir. ¿Me lo podría repetir otra vez, por favor? Mm. ¿En galego? ¡O queo! Pues ata aí o traductor galaico de hoxe. Se vos gustaron, xa sabedes. Hombre, se queredes facer algunha aportación, pois facemos aumentamos o traductor fraseolóxico. Está perfecto. Ademais, ese traductor fraseolóxico ademais un aforro extraordinario de vistes, non? Sí, hombre, claro. A verdade que economía lingüística, economía léxica, non? Sí, lingüística. Economía léxica total, Sí, señor, sí. Como diría bueno. O noso amigo Paco Rivas. Sí. Veña, alégrome moitísimo, José Manuel. Mando vos agora a viñeta por WhatsApp. Vale, delicada Elena Ferro, logo. Muy bien. Armando, lembra, soy mucho mejor que él. ¿Dónde va a parar? Me echo por él. Bueno. Venga, pues... amigos. Vale. Buen fin de semana. Igualmente. Hasta luego. Apertas. Arrolei a nena, por yo quiero ver. Non quere dormir, o que lle faré? A miña pequena eu arrolaré. Durme. A nena fermosa echa os olliños, se volveos a abrir. Echa os olliños, se volveos a abrir.